Daar is het op de wereld zo vrolijk, gezellig en olijk. Daar heb je op de hele aard wel meer plezier, reuzekeen en vertier. Waar wippelen er mooie rokken, waar krullen de lokken. Waar is de gehaaide kleed en waar heb je de meiden van de putties? Want er zal het hart van Bokum blijven slaan. In de Jordaan, in onze enige Jordaan, daar is het enig plekje waar ik dood wil gaan. Als Lange Jans een slinger gaat draaien, dan kan je zien zwaaien. Dan kan je onze meiden nog eens van katoen een eerste klas tip zien doen. Waar leer je Amsterdam maar pas kennen en waar ga je aan hem binnen? Waar je geen flauw bezwam en waar begint de harde klop van Amsterdam? In de Jordaan, in onze enige Jordaan. Op die ene kleine plek zijn we al even gek, want er zal het hart van Bokum blijven slaan.